اعتبار د محل سره هم تقسیم وکړه چې دا نه دا محل شه د قسم دایره د قسم دایره د قسم دایره. بل بیا تقسیم د اعراب کو دوا قسمت لفظی او تقدیری. اعراب دوا قسمت لفظی او تقدیری نبو بده صحیح اس دای ازاینا او شای چې ورته اعراب تقدیری دای ازاینا ته وشي په دغه قسم شی اعراب تقدیری دای په دغه قسم شی اعراب تقدیری دای په دغه قسم شی خو تقدیری اعراب دوا قسمه دای. کله وخت تقدیر دے اعراب دے تعذر دے وجہ نہیں اعراب متعذر وی او کله وخت اعراب متعذر وی اگر تقدیری وی خود چا دے وجہ نہ اسے کر دے وجہ متعذر نہیں متعذر سمانا یو کہ متعذر دا معنی تو چاہتا رسول ممکن وی بے مشقت پر تکلیف سرا دل دا دا معنی نہ کہ متعذر دا معنی چن شرک دلائے محالی پہ اعراب اعراب پلفشے نشی پہ جری کے دائیں لفظ نے اعراب پہ لوٹ سمجھے ہاں ممکن نہیں ممتانع بھی پہ سیو مجبور نہ اعراب سکے تقدیر او کلا وقت یہ سمدا سی کہ اعراب پہ رتلائی شی اعراب پہ رتا سم متعذر نہ بھی ممتانع نہ بھی خو پہ بھی ساکیل سکل پہ تو کہی ایسے کل دیوا جنا سی اعراب سشی تقدیر شی نر پہ متعذر نہیں ممتانع نہیں پہ خو پہ سبھی ساکیل بھی نو دا ته یی چې دا تقدیر دے اعراب دے چا دی وجہ نہ شو ایسے کر دی وجہ اے سید رحمان اعراب چې تقدیری گردی پدوی طریقے سره یو متعذر وی یو ساکیل وی د سکل دی وجہ نو اعراب تقدیری گردی یو د تعذر دی وجہ نہ پدا پښه کنه بیا کی مې اعراب چې د تعذر دی وجہ نه آ تقدیری اعراب دی آ صرف اعراب بالحرکت کې دی شعر بالحرف ته شنر سیدا اگر اعراب تقدیری دی تعذر دی وجہ نہ دس صرف چا شرطی اعراب الحرکت او اعراب چه تقدیری دے سکل دے وجہ نوی دا اعراب بالخروف ہاں کے دیشی اعراب الحرکت کے دیشی کلا وقت اعراب بالخروف ہی تو تقدیر بھی سکل دے وجہ کلا وقت اعراب بالحرکت بھی تقدیری بھی دے چا دے وجہ نا سکل دے وجہ نا پتا پوچھتے ہیں کہ نا شاہ اس ازائینہ دو شاہی اعراب تقدیری او دا یو اول اعراب تقدیری بیان کو ایک نا اورست اعراب لفظی کته اعتراض به کچھ اصل خو اعراب لفظی دی زکه دا علامات ظاهره ای په لفظ لفظ هو د تقدیر نه خرا اصل لای تاسو کنه دو رو په کور دا ته اعراب لفظی تو سوای مخشه کړای و په اعراب تقدیری باندې او ته تقدیری اعراب مخشه کوي او مخشه د په اجمال شنه لفظ نه او تقدیر نه ورته لفظی سو مخشه کړای کور ته نه مخشه کړای دایر پر یو چې چونکه د اعراب تقدیری لښ ځای نه شلای کلیل لای اته ضبط او د کل د کول سوکاری ځاینا مختصر غوندې ستې چې آی دې کې پدان د دردول سی و اعراب سره لفظی شو اعراب لفظی ډیر و یخ تفسیر باندې به واخ لګی دا او تقدیری اعراب ځاینا لښ وی نو دیو جنا د اعراب تقدیری په منزله د مفرد شو او دا اعراب او لفظی په منزلہ دی مراکب شو مفرد مقدمی په مراکب باندې نو دیو جنا مې اعراب تقدیری مقدم ک چې غزینه کام دی الش کی دی زبط سوکا دی نو اختصار او هرشی او ی دشتو په شه زبط وسای وشي ا دیو جنا مې تقدیری اعراب سکا مقدم ک په اعراب لفظی پوه شو کنه شا وستو سې یو دا اعراب په عبارت شو ولاګا کسا ولما فرع المصنف ارکلا چه مصنف ارشدا دفع دے اعتراض کو چتلا گیا شو التقدیر فی ما تعذر خبر دے اعراب ادر تقدیر تے منڈا کر تو تے چرس تے منڈا کر خدا خو بیا تقدیر لگ گیا شو دا خروج دے بخس نہ شو خبر دے اعراب لگ گیا دو پس مورف تے تقدیر تے رولے نہ دا خروج دے بخس نہ چندا خود دے بخس تقدیر خود تقدیر دغه مخ شعر اب شای دا مخ شعر اب مو تقسیم ک تو کس کړه ی ال اعراب ما اختلاف اخر به ی دل علی المعنی المتمره او لفظ وی او کس وی تقدیر ان وی په کی په زمر شم تقسیم دی اعراب وکړو نو وس مخ شم اعراب بیان و خام مخ په دې بعد ما خلصا ا موازی دی اعراب مت بیان چلتا اعراب ده دلته اعراب ده دوسا غا تقسیم دی اعراب یاد ہے لفظ یو تقدیر نو دا ته خروج ده بخستا لما فرع المصنف فرق المصنف فرع فرع دی چانا دی تقسیم دی آرام نو خرکت و خرفتا و بیان موازی ها و غزائینا تا بیان کرون المختلفات جہاں مختلف تی شرافی بیان موازی اعرام اللفظی و تقدیری شیری و کرپا بیان دی اگزائی دی اعرام اللفظی و تقدیری اللہ دینے کہتا اعتراض بکی چیزا یور تقسیم ہو وقت وچی اللہ دینے آغا لفظی تقدیری اعرام اشیرہ چاہتا اشاراش اشیرہ الہ تقسیمی چاہیے کہ وہ تقسیم تا اشاراش ہوئی دو الیہما ودا لفظی آغا اعراب لفظی آغا اعراب چاہیے ایک تقسیم شوئی دا یور مخش اشارہ وطا شوئی دو لفظی پا لفظنا و تقدیران سرا فی ما سبکا اس کا اعتراض بکی بس چلو بدا خدا سعید و تقدیری اعراب لفظی دا خدا تقدیری تو مقدم ملک اصل خدا اعراب لفظی رہے وچی ولم مکانا تقدیری و اکل لار کلا چی تقدیری اعراب کام و اشارہ الیہ ولن آتا یہ اشارہ وقل سمہ بینا یہ نبر سے بیان ہو کہ ان لفظی ما ادا ہو لفظی دگنا فقال التقدير اے تقدیر الاعرابی اے تقدیر اے شرع وکلا ودا خبرتا چ مراد دلتا تقدیر نہ تقدیر دے اعراب دے دا دفعہ دے تراس چ تا تقدیر وشائے نو تقدیر خوب غاشش تا وسال کریا دلتا اهل مقدر دے وسرا چ اعراب مقدر تقدیری نہ دے بدش تو تے تقدیر مطلق تقدیر خو نہ وشایا تقدیر چ وشایا اعراب وشائے تقدیر الاعراب نو ات تقدیر شال افلام عوض دے مضاف الیہ دی تقدیر لا اعراب پوچھو کہ یہ افلام عادی دی خاص تقدیر شال چا تقدیر دے چا دے ہاں دے اعراب دے اسم مرانہ دے اعراب ات تقدیر اے تقدیر الاعراب او شارخ ہندی دس کر دی چے اے الاعراب تقدیری دا تقدیری صفت کر دا ولائے دے موصوف و تر واسطہ دے او د تقدیر الاعراب دا تقدیر مضاف الیہ واسطہ اشراب کلا ودا خبر اتا چدا اللہ فرم عوض مزفنی التقدیر من تقدیر لیا اس دا تا قبلی ترکیب اضافی نہ ہو کر دو او شارخ ہندی دا دیگر چھانا کر دو لائے ترکیب توصیفی نہ کر دو لائے دے چھ دا دا دے مصنف اللہ تا عبارت صحیح دے خوندوار دے بیلے زکا چھتا چھ غاو کتا غا موصوف تا روب سی بیدوا بیخذف زیتای رسی خلاف اصل زطول ارسی یہ موصوف خذف کیجی مینے او بل یا نسبت یا صد یا او خذف کرے یا بیا خذف شاہ کسا دا سشی الاعراب التقدیریو تقدیری شو بیایی ورزی تاوی زکا چھے دی اعراب دی پورا خود تقدیر صفت دا خونش ہے چھے الاعراب تقدیرون اعراب صدائی بلکہ دا سو چھے اعراب صدائی تقدیریو نا یو موصوف خذف کیجی الاعراب او بلو یا نزیتای شای خذف شو او چه تقدیر الاعراب که صرف مضاف الیه شو خذف لہذا دا عبارات صدای ہاں اے تقدیر الاعراب فیما اے فی الاسم المعرب دا الاسم چه شارخ الربوسی دا دفع دیت راس کو چه ما و عبارات تی مطلق لفظ ناوی مطلق لفظ تیئی تو یہ چه تقدیر الاعراب فی لفظ پا اگی لفظ شدائی اللہ جی تعذر اعراب فی چه باش اعراب سبی ہاں نو پر لفظ خو مازی نه داخلا دو آن لفظ خو دائی خو پا بنده خو اعراب متعذر دائی اعراب خو نه پر چی ممنی دائی نو پاش دائی اعراب چشی ها تقدیری شی سارا دی دی چی پا مازی شی چا پا لورا مورا بادون اعراب رو شتا نا پشی لور پاش چا نشتا تقدیری خو خود نشتا پشی نو او دی پر دائی روگا جاو که ای ال اسم چی ما عبارت دی چنا بیلو دی اسم نا بیلو زکا چی مبخست چا شی دی اسم معرب اما مورب بخشی دی کنا خو ما عبارت چا نبی اسم نبی بیا اعتراض پوری دی چشا از مزمارات اسماء اشارہ دا اسماء دی دا اسماء ہو دی پدا شی عرب سو بلا تقدیر زکا چا عرب نا پیرسی دا خو مبنی دی اما مبنی اصل ندی خو مشابی دی چا سرا دی نا عرب نا پیرسی لفظن مجھے عرب متعذر دا لفظن خو سیو بلا تقدیری ہو بلا اے الاسم المعرب خاصی دا مراد مانا اسم معرب ہو شایا اسم معرب ہو شایا او مزمرات اسماء شرف سدی اسماء مبنیہ دی اے تعذر الاسم المعرب الذي اغا اسم معرب تعذر الاعراب فيه چ پش اعراب سدی ہاں اے امتنع ظهوره في لفظ دا برا چ دفعہ اعتراض کو چ اعراب کو ماضی من نہیں متعذر دا یا پا مزمرات مبنیہ سر جدا اسماء مبنیہ چی دی پا من دی اعراب سدی متعذر دا کچھ مبنی دی اعراب نے پجری کی نو آتا پی اعراب سے شو ہویا تقدیر ہویا دائی لوگا جو کچھ اے تعذر امتنع ظہورو فی لفظی مقصد دا چې نفس اعراب نه وي په ممتغا متعذر اعراب په شرطلای شي خو تلفظ په نشي کولای شي امتناع د اعراب په لفظه وي نو وي روشه پاس ما يم امنیا شي پچاشي يا په ممني شي پچاشي په ممني شي يا درنګه اسماء ممنيا خو ممني ممني اصل شي اصل خبره ممني اصل در دي پاغشي اغه اعراب سلاي ممتنع يا ممني اصل وشه يا اسم ممني وشه پابند اعراب داس نه چې اعراب شه ممکن ده اعراب شه متعذر ده په لفظ شه او په معنا شه ویلي څکه چا ممني اصل سره مشابهات لري دا مشابهات ته ممني اصل معنی دی اعراب نه لفظا هم معنی ای دی وجنا اسم ممني چې دی پښه اعراب نه لفظي رسي نه تقدير رسي محلن په محل اعراب شورسي اعراب مخالف شرط لای شي په لفظي او تقدير نه رسي زکا چې هغه مشابهات ته وجنا اعراب شې څه دی مطالعه پښه کنه نو ورتا نه تقدیر دی را پښه ورتا تقدیر ممتنه دی لفظن ها اوسه معنا اوسه ته داس یای چې لفظن چې پښه ممتنه او لفظن چې پښه ممتنه دی هغه اسم معرب دی په خبره پښه کنه ته امتنع ظهوره فی لفظی وذالک ودا ځکه ودا کلا اذا لم يكن الخرف الذي هو محل ارم قبل الحركه العربيه دا تعذر دی وجنا کسه دا ارم متعذر کلر سی چا پکیم خرف باندې دا اعراب رسی چپا باندې اعراب سره نوی متعذر نوی اي بخره دا تعذر دي اعراب دا په ايغه اسم شرطي چا کيم اسم شيا محل دي اعراب سره کيم حرف دي چا غشي اقابل دي حرکت نه لکه مثال الف ته په اخر تصویر دي چا الف خطه است منتصب که هم هميشه ساکن بشد به ذات زبان دستور مبتدی شریکن الف اغا لیکا دو سیده می لوڑا لیکا دو او با مشا ساکنا دو او پا جبا مدیسا ساخت ها نوی دخت الف ایش نو چه مشا ساکن باشا نو پا در مدی اعراب رت لائش تعذور دی اعراب پا ایگی اسم شریف چی اغا کم اسم شا مخل اکم خرف چی اغا مخل دی چا دی اعراب دی چا قابل دي چا نوی حرکت نوی سی دول تا بیا اعراب سشا دا متعذر دای او سی دوی تقدیری ہو گلی پتا پیشت نوی کسا سوی وزالکا اذا لم یکن الخرف اللذی چو نوی اغا خرف هو محل الاعراب چا محل دی اعراب دی قابل للحرکت الاعرابی اغا قابل نوی دی پورا دی حرکت اعرابی لکا پا اسم معرب بالحرکت اغا اسم چو معرب بالحرکت اللذی فی آخری الفن چپ اخر شوی څه وی ها مکسوره تن الف مکسوره وی برابر هغه کوم موجودی په لفظ لکه العصا العصا الف لام چې به داخل کې بیا نه الف نه خزف کیږي ځکه تنوین نشته نه دي لکه دا څنګه نه وای څه کې ها خزف کیږي الف دې پته شه او محذوفه ته ملته کا سکن کا عصا نه پوښه کنه شا فی اسم المعرب بالحرکات الذي فی اخره الف چې په اخر شوی څه وی دولته اعتراض ورې دی ځا چې دا خو ظرفیت شي د خپل ژوند پر ارزي ظرفیت شي د خپل ژوند پر ارزي مخره ته چې هر هغه اسم چې په اخر شي څه وی الف مکسره او دا اخر دی الف مکسره جی اده لکه عصا اخر شي الف سته الف اخر شي سته الف مکسره او ته چې هر هغه اسم ته چې په اخر شي الف مکسره ای او اخر دا الف مکسره په اخر شي الف مکسره ظرفیت شي لنفسه لنفسه شي الف مکسره د خپل سره پر ظرف شو په ظرف شو نه به پیرسته سپیشل سمو چې ظرفیت شي نو صحیح دا کیږي اته څنګه رسی هغه د درې مش په اخر شریف مکسره په خپل د دې بیا د غلط مکسره ذکر کړي دا ذکر کوي چې په دغه شو په اخر شو وڅیږي الف مکسره نو په اخر شي الف مکسره یو خو الف مکسره دا په اخر شي خپل دا هدا او ته په اخر شو الف مکسره هم د اخر دی ظرف هم اخر شو الف مکسره دی په او اغا ظرف ته دا الف تای او مظروف ته الف ظرفیت شي نو ته ورته ویا چې مراد دلتا د اخر نه مراد څه دی جانب دی ای فی جانب اخری په جانب اخر فی طرف الاخر نو طرف اخر ٹھیک تو اگر چہ الف تے خود طرف پر اعتبار سره جو کوسی بدل شکه عموم پر شروع ہے جانب اخر شو ٹھیک وی الف نو پدی دے بر سره مغایرت تے ظرف دے مضروب میں شی روغ اچ ظرف یو قسم عام شو جانب مراد او مضروب سره کاش یو جواب وکے یا بل جواب داس وکے چے اے اخر معنا مقدس وچ اخر دے اسم اخر غام دے اخر لفظ اخر ٹکرا اگر چ پنفس الامر شو اخر بیا چکتا ہے الف دے خو اخر ٹکا خو سدے مقدس اخر ظرف کر زوڑا ہے ان یکون فی اخره چ اخر دے اسم ش الف ون سبی الف نو اخر دے اسم بیا دا لفظ دے اخر سدے بیا چتا ہے عام دے او الف لخص لفظ بدی نو بیا ظرفیت شید خپل ځند پره د دې ته بری فرق وکړي کوم نه ظرفیت شید خپل ته چې اخر الف ته او الف ته ظرف او الف ته ظرف وکړي په دې په شي ش مکسوره تن د الف مکسوره الف مکسوره ته مکسوره ویلې د ک ضد الممدوده د الف ممدوده څه ده الف ممدوده به یې ورسته نام ځای په مند مد صوت شل ک حمرا او مینه او مکسوره د ممدودا سره سنده کوښښ نه دی وځنه الف تعالی مکسره یا مکسره کسر معنا ته پدم د حرکت معنا نه ځکه وتسې مکسره یو خبره وایو خو دا وره د زید له ممدودا پوښښ کنه په ویلې چې دا زید دشا ده ها د ممدودا ده شا اغالف بیسی دلتا کہا سوئی نے خذفی و کازی کرمی کعصن بی تنوین فا ان الالف المکسورت فی سراتین غیر کبی اللہ حرکا پا دوا سراتو رتش علف حرکتا نکم لئی مچہ علف حرکتا کم لئی وہ ایرا بیسر شو تکبیری شو جلوی بساو نبو بیدی ایرا پوشی سر شو تکبیری شو ذکا آخر شو علف مکسورا دائی علف مکسورا کم اسم شو جی پا آخر شو علف مکسورا بیستی عصا دائی موسا دائی عیسا دائی خب لا دائی بینے سی پوشی دیرے رہا هر اغا اسم چې په اخر شې الف مکسوره وي پدا شو اعراب تقديري وي خو تقديري د چا د وجه نه وي تعذر د وجه نه متعذر د په اعراب نشي تر سره معنی له سوچ کا اعراب څه ده ها متعذر د پر اطلاین شي ممتنع ده ځکه دا الف ته په اخر شې الف همیشه ساکن وي اغه حرکت کا حرکت کته چې وي الحمد لله په مجمع خالد د حمزه ده چې حرکت پر شې الف نه وي بیا ادا به زبر شي حمزه ورشي نو الف مکسوره چې کیم چا کیم سم شو اخر شر دشو اعراب تقديري وي خو تقديري وي د چا دی وجنا تعذر دی وجنا یو صورت شو فان الالف المكسوره في سرتين غير قابله للحركات دا څنګه کومري حرکت نه کوي پښه کار نه شان او بل څه وشي وكما في اسم المعرب بالحركه المضاف الى المتكلم لك غلام اي مغرب اغا اسم معرب چې اعراب بالحركه او اضافته دې متکلم ته شي پدا شو اعراب تقديري سي غلامي دای بل دای بل دای چې څه کوي مصر دای نو څه کوي خو چې اضافه دې ته شوی دې دې متکلم ته شوی دا شو اعراب وی تقديري او وی دې چا دې وجنه تعذر دې وجنه پدانه مناش اختلاف ته په غلامی شتي یا د مبني ده کوم عرب دی ځل خلق دا څه بلی مبني دی څه کې څه بلی معرب دی څه کې څه بلی ها معرب دی او څه کې چې مو مبغا ده په دوه حالات شه عرب تقدیر ده په دوه حالات شه لفظي ده درې قسمه اختلاف ده بشه غلامی شي مذهب ده دی چې د مبني ده څه چې د فتی د متکلم دا او شعر وړ عرب مخشوت لای نشي سي مجبور دی نه عرب په شته شو مو مو غاده مو منی دی رشد ته اتصال د وجنا اضافه ته وشه ما زم منی وکړ اضافه مو منی تا اضافه دي چاته شوی دی مو منی تا شوی دی مت کارن دا مو منی دی اضافه ته مو منی تا بیا سره د مغول امر تر مو منی شه دا ما زم دای چې نه دای مو عرب خو عرب په دوه په وخلا شه لفظی دی دوه خره ته تقدیر دی په خلات رفع او د جرش نصب شه تقدیر دی په خلات ته جرش لفظی دی ځکه چې خدای کسرات پیږي خو صحیح مزام مصنف دا ورا کړی چې نه دای هم عرب مبنی نه ده بدای اضافه سره ځکه دا خواص معظمه مقبره د اسم اضافه پر موجود دی به مبنی تر نشي دای معرب اعراب دای سره تقديري و دای ها مدر سره ځکه چې د دې اسم اخر چې دای دا خو پاکه سره مشتمل شو چاد مناسبت ته دی وجنا صدو روغلی زکه دی زنه مخشه وړي کسرا وړي اس په دامن دې تد عمل دی وجنا چې بل حرکت رو نه مخالف حرکت رو لایشي چې وی کسرا و دې د زمار جیو سه په یو وخت م داسنه چې درته مضمون هشي او مکسور هشي یا منسوب هشي او څه مکسور نه موافق حرکت پر لایشي چته چې کسرا دا پر شي دا سی په ګاډه وي یا عمل کسرا دا هوي او دې کسرا دا نه نه دا عمل ګشې ګشې دی دا مو سرین غوشی غوشی دی تا کا زایڅ دوه غوشی غوشی دی نو دی وجنا حرکت نو موافق پر لای شو نو نو چې محل د حرکت ته پرانه شپه ته دی عرب دی پران خو سید خورې وجنا عرب شته شو دا متازه شو عرب ته کسه و كما في الاسم المعرب بالحركات المضاف الى يمتكلم خلام فانه لما اشتغل ما قبل ياء المتكلم بالكسره اما قبل دې متکلم چې کله د مشغول شو په کسره باندې له مناسبت نه وجه مناسبت چې وجه نه ای دې وجه نه قبل دخول العمل دا چې به جن نشه دا کسره د عمل ولا بلا رب لو زیکا زی جن دا کسره د چا ولا وخت د دخول عمل نه دا خو دې د کسره قانون دا ګیور غلام مضاف کوي دې متکلم ته دا نه کله چې یو ور وجه جا ان غلا ار غمرت به غلام مینا بیا ورسید متکلم ته اضافه کوي اولو دې اضافه کړی جی اگر نو عمل به دخل لگا عمل تا قانون دا کچھ عمل قانون دا است چ دا یور اغا اسم تام گر جی نو رس دے تے دکی ریش او غلام تام گر گر جی اضافت سکے وقت یور ز مضاف استعمال اوی دا خاص ہو استعمال جی او مضاف استعمال اوی یو یور اول سکے اگر نو رس بیت دخل لگا اے چ عمل بیت دخل لگا مخش کسرا یور مناسبت ولا بیت سدو رغل نو نے عرب دے پر جی نہ دے پتے مدو جن ایک سا لانه لما استعمال ما قبل ایام تک مناسبت قبل دخول العامل مقصد نه عامل به اسند داخل امتناعت خلال حرکت اخرى دا اسم ممتنع چې بدن باندې بل حرکت اخر شي بعد دخوله ورس دخول العامل نه موافقه الله کا حرکت ای کسر سره موافقه او مخالفه او کسی به ها فما ذهب الی بعض چې کی مخالفه ذهاب کړای لای من ان عرب مثل حضرت می خالت الجر لفظین چې دغه اسم عرب خالت الجر لفظی غیر مرضیین دا خبره سند مرضیین د خوښ هم د مسنه بلکې عرب بیا ترای تقدیر الهی مطلقه مطلقاً سمرا ہے پٹھو الاخوال شا داش اعراب تقدیری دا تعذر دا وجنا فی الاخوال سلاسہ رفع بزما تقدیری نصف پتخا تقدیری جری پکسرا تقدیری سرادا ہے داس دا کاویست ہے بلو دا زندیری ترکیب شری کئی بدا آخر شری شرم تعمل شو زندیری ترکیبی پا زندیری ترکیب شری چی دندہ ویز دا نکست ہے چی برد ازت ہے چی اسم مصطفیٰ چی دا اسم مکسور دا ہے رفع بزما تقدیری انو زمین جنہ تحت سرائی انا تقدیر دا نظر کیش زندیری ترکیب دا نظر ہے اسم اسم مفرد منصرف مفرد منصرف صحیح جرف په زمانه سره فتحه چې تو ته تکړه چې اسم مفرد منصرف وي رفع په زمانه وینځم عرب لفظي دی را عرب الحرکت ته په درس الاحوال سره سی خپل ورته جرف په زمانه لفظي نصب فتحه لفظي جری په کسره نه په خبره به کنه نه دوی نه کسان مطلقاً سمرا دا مطلقاً منصوب دی دا منو منا بر ظرفیت ته ای فی الاحوال الثلاثه په احواله یعنی کون الاعراب تقدیر فی ازین من الاسم المعرب دا کدل الاعراب چې تقدیر دی په دغه قسم شي د اسم المعرب انما فی جمیل احوال دا په ټول احوال شته غیر مختص به بعضی ها په ځن احوال پر خاص نه دی چې حالات رفعی رفع شته تقدیر دی په حالات نصب شته دی تقدیر نه په ټول احوال شته دی دا ش اعراب الحرکات او استس کلا یو دا سوچ ساکلو ګرځدلای وی دا اعراب څه وی ساکل وی اعراب څه وی دا استوس کله عطف ته پچا باندې تعذر باندې اے دسوی التقدیر فیما تعذر استوس کله دسوی التقدیر فیما اعراب تقدیری فیما په ایګه اسم معرف شدای استوس کله استس کله استس کله ویني خدا اسم مجهول ادو استس کله استوس کله چې اش ساکیل ګرځول شي را په شهراب سوی ها ساکیل ګرځدل شي اچھا عطف على تقدير الاعراب فيما تعذر او في الاسم الذي استذكر ظهور الاعراب في لفظه دا دلته اعتراض کا مخشمه نو کړای زیر نو پته شو دلته شو کی اعتراض دلته دي کی داس ويا التقدير فيما تقدير چې دای فيما په اي اسم معرب شدای استذكر است استذكر يا تعذر شي اعتراض د ضمير چا تراجي دي ما تراجه ده که عرب تراجه که ما تراجه که ما خود عبارت اسم معرب نه بیا معنا غلط ترسی بیا ده معنا شي چې تقدیر ده عرب په ایګي اسم معرب شدای چې دا اسم معرب ساکیل وی اسم معروف نه دسه کلسه شي د کل اعراب دسه کلسه بمانه غلطه او که زمير ته چرته راځي ته اعراب ته راځي ته بيدخ ما مسلادو او اسس کلا اسلادو تعذر ایس دي سلي دي او سلاش لبدي في من غايد چې موصول ترجي ولته غايد نشه ده غايد خو د اعراب ترجي او ته دغه غايد څه لبشي وقد يخذف وكلا وقت غايد سبي خذف في زندوق تا کس خذف کړه ترنګ ده پوبر پر پوسه ده تعذر الاعراب فيه نو ته سويرا تعذر الاعراب في متعذر او في اسم الذي يا باغي اسم شي استوس كلا ظهور الاعراب چې ساکيل وي ظهور د اعراب في لفظه شرای وکړه چې دا غایت څه دی خذف په لفظ اعراب ساکيل وي وذالک او دا څنګه اعراب ساکيل ګرځي دا بیر وي چې ګرځي چې اصل اعراب اصل حرف چې وي مګر څنګه محل اعراب چې قابل د حرکت اعرابیا وي خو لیکن یکون ظهور فی لفظ ثقیلا علی اللسان په ژبه باندې بیا درین چې کا لفظ نه تڅکه او وی آئے کما فی الاسم الذی فی اخر مکسور چې اخر ش ایای مکسوره ما قبل ام ام فی اخر یاون په اخر ش مکسور ما قبل او مخشو نه خرسی مکسور سوان کان مخذوفه بربر حوره د کا بیا ی خذف بیل د کاسن لک کاذن او غیر مخذوفه ک القاضی مخروه قازن پاسر شه قازی یوندای قازن پاسر شه رامین پاسر شه رامی یوندای سپ شه تیرے جا داعین پاسر شه داعیون و بداعیون شبینی داعیون دیکھنا پا آخر شه یادو او مخشبه ناسدو کسرادو اس پا دگی اسم بنده پا دوا حالات شه عرب ساکیر خدا عرب بالحرکت تای ہاں دا عرب بالحرکت تای عرب ساکیر لے پکیم دو حالات شه په حالات ته رفع او د جر زکه په اخر شه یاد او واو یی په اخر شه شه کسایرا په سوي ساکل زکه ضعیف حروف تي ساکل عرب د شه درین ونده لہذا دی وجنا په دې باندې عرب رتلای شي ویلا شه خدای په ساکل درین ده په جبلش کی ساکل لګي دی وجنا باندې د ورچ گیر چې کله زما په ورش ازما دای بر دشکوای شي نه غایې سي ازما غ نه لره کو ساکنه ای سکو چې کسرا په روشي سکه کسرا په ساکي لای اور نه سکو چې لره کو خو یخ به ساکنه پته شو چې ساکنه پته شو چې الفلام نه یې په داخل به خو دې تنوین هاي په دغه اسم متمکن شو خامخا تنوین وي ا تنوین هنو نه ساکن دی التقاده سکه خذف شو یا خذف نو کازل پته شو اس کا دای خذفی لک قازن یا ی موجود وی لک القاضی هر تقدیر بنده په اخر شدو مخشو نہ کسرا دو پدا سے سمج په اخر شی مخشو نہ کسرای پدا مند ور زما او کسرا سدی ساکل لہذا دغ د انا پی جری کوي اگر نل کوي اپ پش تقدیری بلی اپ ش سبی تقدیر پته شو فتحه په خفیفه دو اسکنه فتحه لفظن پر والی لکه مثال کو جا انی قازن رأيتو قاضيان قاضيان نا قاضيان قاضيان مررتو بقا زينا دا اغا صورت تا چه یاد سدو خذف شوید دلتا کیسا کمجا او چه کائی پوتی بیاد اغا سو جاعنی القاضي رأيتو القاضي مررتو بل قاضي رفع و جر تقدری نسبی پا فتخا او دای ساکیل دا تقدیر دا سیکل دا واجنا دا متعذر نه ده ځکه چې واو یو حرکت سکو قبلوی په مده غزما او فتحه کسره درتلای شي صرف دا چې په اخر شته عظما او کسره به څه دي ساکن نو دا تقدیر د سکل دی واجنا تعذر دی په اساس چې عرب تقدیر وو اده تعذر دی واجنا ځکه چې هغه الف ساکن وو همیشه اخر حرکت قبلونه علماء شیخ اخر حرکت نیولا او بل حرکت ورته محل پته نو چې تمیز عرب موافق یا مخالف پسې وروړي ست تعذر او تذکر عرب تقدیری او تعذر دی وجه او دلته عرب تقدیری ده شي کنده وجه نه خوبه دوا حالات شي په حالات رفع او د جر شي او عرب بل حرکت نو که سه عرب تقدیری چې هو تعذر دی وجه نه اصل په عرب خبر حرکت شرط نه او عرب د سکل دی وجه نه وي عرب بل حرکت کده شي لکه دا وي سرات او رست روند عرب بل حرف کده شي بربر امر کا یپتی کا کا دن او غیر مخصوبه مخذفی کا کا دن او غیر مخصوبه کا کل کا دی رفعن و جرن رفعن و جرن مسجد معنا فاقیت بنا بر مفعول مغادی تعمیر غادی ظرفیت کی اے فی حالہ طی الرفع والجر لا فی حالۃ النصب بیل لاستسکال زمت والکسرۃ علی ہے زکہ زما و کسرہ پای بن سکلت دون الفتحہ فتحہ بسند سکلت او نہ وانا خو مسلمی یا او بل چې عرب ساکری وي سکه د وجنه تقدیر وي بل مثال څه ده لکه مسلمی یا لکه څه مسلمی مسلمی نه څه مراد ده هر هغه جمع مذکر سالمه چې اضافه کیږي مذکر جمع مذکر سالمه چې اضافه کیږي دې مذکر ته وشي په داسې عرب تقدیری ده خو د سکل دی وجنه اچھا دی وجنه سکل دی وجنه خو صرف یو خلاف شي رفعان ده په حالات نسب د جرشه عرب لفظی ده پښند ته دې عرب لفظی ده ویلې زکات دې جمع رفع په واو ما قبل مضموم سره ده او نسب جری په یې ما قبل مقصود سره اچھا ته اضافه دې متکلم ته وشي نو خو په اضافه سره وګورئ نو مسلمون او مسلمو یا شو هغه بل قاعده متوجه شه واو یا بهمه مدن واو ساکن نو یو ساکن دی پشه او واو یک او یو پېښه څه او ما خو زما د مناسبت یو نه بچم درته سره نو مسلمو یا شو بیا مسلمی یا شو اې ستونه درته په بدل سره شاید خپل حقیقت نه وته چې واو د پای بدل کده واو ته شو کوي یو او دې راپو په چا سره خلاص رفي په وسره نو پته ورکه چې واو عربي څه شو تقدیر شه او پته شو په حالات نه سمجر شو مسلمانین نه چې زفتی مده مسلمان یا شي یو وای په شمول ما شلا نو په دغه سره خوشاله خپل حقیقت نه یو غیب یا یدو نو دوی وجنه په حالات نه سبو د جرشي عرب لفظی دی پوه شئ څنګه کسه دې وی ونحو مسلمی دا ونحو مسلمی دا په چا راته فتای ځنه خلک دا په قازن راته فتای په قازن د کافلون دی ده کا قازن وکنحو مسلمی دا کافلون دی اعتراض ور دي خو دوا حروف تلبی درو دې کافر ور بده سره نه خبر ور په شکم نو ست درا کروه دې وج نه دی جواب ورته چې دا پکا کازن نه دی راته کا په کازن نه راته پوس پکا کازن ور راته فتای کا کازن مند پوس ور راته داسته ا تقدیر د سکل دی وای نه دغه پر مثال چې سکه وجه مده کا کازن یو مثال ونحو مسلمیه دنهو مسلمیه پوس پکا کازن مده ورته راته فتای د کاف لوندې نه دا چې ته یو خر پښه څه مستدرک شه عطف علی کل کازن ای شا اس کته تراس بو کې شاخ خسر د کغه لري کوي اقتصاد خو مته نه خو مته شخص په کور دا ست ویلی وای چې و مسلمیه په کازن راته په داس ویلی وای ا تقدیر فی ما تعذر کا او فیمس استوس کلا کا کازن مسلمی و مسلمی ا کا مسلمی سی دیو کا فلند د بسره سوای و چې نه دمه زکه هم وکړم چې دا شفار کته دا گوشی گوشی تقدیر دی عرب دی ا پوس گوشی نو یم کدر د عرب الحرکات دا د اګه د پر مثال چې عرب دغه د پر چې مختلف نه ته اشاره وشي دا مې گوشی نه خو ذکر کړ او پوس مې په کا کازن نه ور سکړه راتف کا او کده غره نه وای بچاو چې دا خو د یو ایو مو غالي کړو دوه مثال لوي دا خو یو نه ما تقدیر وی تقدیر حرکت ته تقدیر بالخروج ته او سره چې دا گوشی گوشی نه وای دی یو هغه پر مثال شو چا تقدیر بل حرکت ته پر راځي اسې کول دی واجنا یی دغه پر مثال شو چا تقدیر بل حروف ته اسې کول دی واجنا یعنی تقدیر الاعراب للاستسقال تقدیر الاعراب چې دای د استسقال دی واجنا کدی يكون فی الاعراب الحرکت وکد يكون فی الاعراب الحرف لکم وانه مسلمیه په خلاف دی تقدیر الاعراب لتعذر فینه مختصم بالاعراب الحرکت رفعا اي يعني تقدير الاعراب في نحو مسلميه نحو مسلميه نفس مراد هر اغا جمع مذكر سلامه چه دفتر يرد استيكا مسلميه بي كنا كا په مسلميه بولوي ادا بيش ده كنا دال ته مشهور اعتراض ادا تک استا کرے اعتراض وکسته دا اعتراض سکه ها وکي يې نحو مسلميه نفس مراد ده دې نه خدار مې ميږي هو چې دې سیکل دې واجه ناوي کنا خو مسلميه دا اغا اسند چا په مسل چاوي مسلميه او دا قانون زکه چې مزفلي څوی اخرجهي اپا یو کوم شنه نه ده نو دا تقدیر دی اعراب دی سیکل دی وجنا دا په اعراب الحرک بالحرف شي دا په مثل د مسلمیه شدی په خپل شپه مسلمیه شو دا اعراب مت تقدیری اعراب نه وي او سره دا چې دا تقدیر دی اعراب دی سیکل دی وجنا په خپل په مسلمیه شو مسلمیه شدی نو دا خو دونه خدای مونږ میږي په مثل د مسلمیه شدا اعراب تقدیری دی په خپل په مسلمیه نه دی پروت جواب کې چې دا نه مسلمیه بل از دا انا خو مسلمین هر هغه اسم مراده چا جمع مذکر سالمه وی زفت چته شو استی کا مسلمیه لای کا دغه مسلمان نو دار مونږه کای عام کلی معنا دې وکړه او اسم مضاف لای ته ورڅ شو ور شامل شو نه به دې شاکر صدای سوی خلاص دولته متصل بإعراب الحركة ربقان يعني تبديرا إعرابي النحو شعن رفعان يعني تقدير في نحو مسلمين ما في خلطر رفع فقط دون النصب والجر لك يعني مسلمين فإن أصل مسلمون بسكوت نون بالإضافات أول أصل مسلمون أو بيجي كلا إضافة يدهم بأنه بإضافة صار بمسلمون يشخ فاجتمع الواو الياو وسابق من ساكن ده كايدا جواو يزيرو شيء أول بساكن واو تسكي يكاوي فان قولي بات الواو يا واو بأي بدا شواو دومات الياو في الياي واو كسر ما قبل الياي فعما قبل دينا وكسر فلم تبقى علامة الرفع علامة الرفع بجي بيت نشوى الذي هي الواو في اللفظ فسار الإعراب في حالة الرفع تقديريا بخلاف حالتي النسب والجر فإن الإدغام لا يخرج الياء عن الحقيقة بس رفع غير يخبر حقيقتنا فإدغام سر شيء يخبر حقيقتنا نوزي فإن الياء والمود وعد أيضا ياء بس مدغم دخ بياسة بتهيادة ياء بياسة ياء وقد يكون من لعب الخروف تقديني في الأخوال السلاسة إيه يكلك الأداسة يا رب الخرف تقديري بيه بعد درس الأخوال أشتري رفع بواو تقديري نسب بعرف تقديري جري لك جاني أبو القوم رأيت أبو القوم مررت بي داخل مصارف نك ذكر ويت اللي كل الذي يدان قلي اكلت وجنا اكلت وجنا سنك ذكر نك رجي قد يكون الإعراب بالخروف تقدير في الأخوال في مثل جاني أبو القمر رأيت وبلكم مرد بلكم فإن الله مسكت الروف عن اللفظ لم يبقى بالإعراب لفظا إعراب لفظا نشوف البلد صار تقدير بذكر ولنك وتقدير تصدق لكل لك لا بالكم واللفظي وإعراب اللفظي إعراب ترسل فيما عداه إذا كنا مسواش بي يعني فيما ذكر يعني فيما عدا ما ذكر كم ذكر كذا كنا درد كذا وداش تشاي ده إعراب تقدير ده مما تعذر في الإعراب بس بس وش من نفس الشيء دي بس ده إذا كنا درد كذا إعراب بس شو جيت كذا كذا يقول لفظي فيما عداه وبدأ زنا بيجدا